www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا سوف يؤتيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو، عزیزو، ظاہر ہے کہ ہمارا سفر کا انتظام طویل ہے، مقدس جگہ جانا ہے. اس طرح پر ضروری باتیں تو حضرت مولانا عباس صاحب نے بیان فرما ہی دیا ہوگا، کیونکہ یہ حقیقت کا نظام مقرر ہے، اس بنا پر میں بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ مختصر الفاظ میں مجھے بھی کچھ کام باتیں کرنے کی توفیق بہتر فرمائے. ابھی ہمارے شاہدار نے جو سورہ پڑھی، اس میں بہت ہی امید افزا آیت ہے. امید افزا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے کتنے دنوں پر اطمینان کی کیفیت پیدا فرما دی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. آپ کو اللہ تعالیٰ اطلاع دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضرت جعفر صادق جو خاندان نبوت کے فرد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ ارجاء آیت ہے، سب سے امید والی آیت ہے. لا تقنطوا، سب جانتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یہ تو سب سے امید والی آیت عام لوگ تو یہی سمجھتے ہیں، مگر ہم اہل خاندان نبوت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کو سمجھتے ہیں سب سے امید والی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک ہم ہر امتی کو جہنم سے نکال نہیں لیں گے، اس وقت ہم راضی اللہ سے نہیں ہوں گے. ہم کو یہ بات دی گئی ہے کہ جو چاہو کرو مانگو، تو ہم یہی سوال کریں گے کہ یا اللہ، ہمارا کوئی امتی جہنم میں نہ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ نے آپ کو اتنا دے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ نبی ہمارے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محسن ہمارے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، من اجود جودا، مشکات وغیرہ میں حدیث، من اجود جودا، سب سے زیادہ بخشش والا کون ہے؟ یہ سوالات بھی کرتے رہتے، امتحان مولوی لوگ امتحان لے سکتے ہیں، لیکن ہمت نہیں کہ امتحان لے کسی کا. ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے رہتے تھے اپنی امت سے. ہم لوگ سے باقاعدہ تحریری امتحان ہوتا تھا، جغرافیہ تاریخ کا نہیں، اصلاح اعمال کا، کتنا تم بڑے ہو، کتنا کر رہے ہو، غافل تو نہیں ہو گئے ہو، چل رہے ہو یا نہیں چل رہے، سو تو نہیں گئے ہو. مرشد امتحان لیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر امتحان لیتے تھے امت کا کہ امت کدھر جا رہی ہے. اسی طرح ہمارے مشائخ علماء بھی امتحان لیتے ہیں. فرماتے تھے حال لکھو اپنا، ہم لوگ لکھتے تھے کہ حضرت ہم بارہ تسبیح پڑھتے ہیں اور تلاوت کر لیتے ہیں، اتنا ذکر کر لیتے ہیں، نیچے لکھ دیتے تھے کہ اخلاق کا کیا حال ہے. بس وہیں سے تو کبر بھی چھوڑا کہ نہیں، حسد چھوڑا کہ نہیں، رس چھوڑا کہ نہیں، تما چھوڑا یا نہیں، یہ امتحان اصل، یہ امتحان ہے. کتنی وظائف آپ نے پڑھا، رات بھر گزار دیا، نیچے لکھ دیا کہ اپنے اخلاق میں ایسا تو نہیں ہوا یہ تلاوت کے بعد تمہارے اندر کبر آ گیا، یہ حالت تب بیکار. اگر تم نے اللہ کے لیے نہیں پڑھا تلاوت، کوئی درجہ اس کا نہیں. آتا ہے روایتوں میں کہ ایک شخص تلاوت کر رہے چور آیا ہے, انہوں نے ایک تلاوت کا زور سے کر دیا. جب نام اعمال میں ان کے آیتوں کا اجر دیا جا بڑی معتبر کتابوں میں اجر دیا جانے لگا تو اس آیت کا ثواب نہیں تھا. میں کہا یا رب العالمین, ہم نے تو یہ آیت بھی پڑھی تھی, آپ نے اس کا ثواب بھی کہی نہیں. اللہ تعالیٰ اشارہ پائیں گے, تم نے چور کے ڈر سے اس آیت کو پڑھا تھا, میرے لیے نہیں پڑھا تھا. یہ ہے بولو اخلاص, اس کا ہونا چاہیے, اس کا بھی امتحان ہونا چاہیے. ہم جو ہے کام کر رہے ہیں اخلاص سے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. کتنا اچھا حضرت مولانا ابو الحسن بدری ندوی ماں دیا صاحب وغیرہ ان سے کیا بات کرتے تھے, یہی باتیں کرتے تھے لیکن آگے بڑھاتے تھے. تلاوت رسمی کافی نہیں ہے, تلاوت حقیقی پیدا کیجیے. عقیم اسی پہ تھا, تلاوت قلبی پیدا کرو. رسمی طرح ہے, رسمی کا نام تلاوت نہیں ہے, تلاوت تو دل کی حرکت دینے کا نام ہے. دل میں حرکت کرتا ہو, اللہ سے قرب ہو, اللہ سے قرب. اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن پاک دیا ہے, نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں, نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مس و بے خود بنا دیا کس نے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں نغمہ قرآن شریف کے بارے میں, نغمہ سرمدی لکھے پڑھنے لکھنے کا سب کا فرق ہوتا ہے. نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مس و بے خود بنا دیا کس نے. حضرت آتھانی رحمۃ اللہ علیہ واس کے لیے تسلیم لے کے بیٹھے تھے, اس کا ہی نہیں پا رہے تھے. میں کہا حضرت بیان فرمائیے, کہا کیا کروں وہ سمجھ نہیں آتا. پورا لڑکے نے جو قرآن پڑھا ہے اس کا مجھ پہ اتنا اثر ہے میں بول نہیں پا رہا ہوں. یہ حضرت ماں تھانی, وہ حضرت عائشہ کا شعر ہے, نغمہ سرمدی سنا کے ہم نے مست و بے خود بنا دیا کسی. یہ قرآن ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے شغف تعلق پیدا فرمائے. بہت بڑی بات, اللہ ہم سب لوگوں کو قرآن سے لگاؤ پیدا کرے. سب سے زیادہ قرب تلاوت ہی سے ہوتا ہے. حضرت امام محمد نے خواب دیکھا, اللہ رب العزت کو بما تقرب, اے اللہ ہم کس چیز سے آپ کا تقرب حاصل کریں, کس چیز میں آپ کا تقرب زیادہ ہے. فرمایا بتلاوت کلامی, میرے کلام کی تلاوت سے وہ دلادہ ہوتا ہے. فرمایا بے فہمین اور بلا فہمی, سمجھ کے یا بلا سمجھے. فرمایا بے فہمین اور بلا فہمی, جیسے پڑھو. یہ جو کہا جاتا ہے کہ بغیر سمجھے تلاوت کے اعتبار نہیں, نہیں خدا کا کلام پڑھ رہا ہے رائے گا جائے گا. یہ مانا مزہ سمجھو اچھی بات ہے, بہت بہتر ہے. یہ قرآن پاک کی تلاوت ولو بلا فہمی, اگر سے بلا فارم کے مفید ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی لوگ یہ خرچ مچ کر رہے ہیں. نہیں, تلاوت کرو, کوشش کرو کہ تلاوت میں کوئی معنی مطلب بھی سمجھ لو, یہ وہ معنی نہیں ہے. لیکن اگر صرف کوئی تلاوت کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز کامیاب ہے. تمہارا ایسے ولا سوف یعطی رب الف درد, آپ کو اللہ تعالیٰ اطلاع دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کیا عام لوگوں کے نزدیک ارضا ہے, سب سے امید والی آیت کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لیکن ہم اہل خانہ اہل بیت کے نزدیک ارضا آیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ دولت سے ہر ان کا ہر امتی نہ نکال دیا جائے. یہ ہے, یہ عجیب آیت ہے. بولا سو فجو تھی قدم و فضا عدم یزید کے یتیم آوا وجد وجد آئن فم یتیم فلا تقہر وم سائل فلا تقہر. سائل کو نجر کے آتا ہے روایتوں میں کہ کوئی شخص کوئی چیز بھٹا ہوا لے آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کیا گیا, حضرت نوش فرمائیے. جب کھانے لگے ایک سائل آیا, یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں. دیکھیے صاحب آئے تھے تھے کتنی میں پڑھا ہے, لیکن واقعی پڑھا ہم نے کبھی نہیں. یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں, दे दिया उसको, खुद भूखे रह गए, दे दिए जो लाए थे उनको बाहर रंज हुआ कि हम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाए थे, उन्होंने उनको दे दिया। फिर वो शख्स जो लाए थे तो उसे जाकर के कहीं भेज दिया, मैं फिर खरीद कर लिया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में पेश कर दिया। फिर जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग शर्माने लगे, फिर वो आया ऐसा है यार रसूलल्लाह मैं भूखा हूँ, उसको दिया। कई मरतब हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि कैसा बुरा साइल है, ये हुजूर ने छिड़क दिया, अल्लाह तालीम तरबियत, नबी की तरबियत हो रही है, नबी की तरबियत। वह मसाइल फलातर हर एक परेशान कर दिया था उसने, उस शख्स ने परेशान के मांगते मांगते हुजूर भूखे हैं खा रहे हैं, कई मरतबा जब हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग से निकल गए कैसा ही भूख, फरमाया अल्लाह ताला तरबियत खुदावंदी, अल्लमनी रब्बी फहसन तालीमी व अद्दबनी रब्बी फहसन तालीमी, अल्लाह ने मुझको तालीम दिया इस वक्त मेरी तालीम बेहतर है, और अल्लाह ने मुझे अदब सिखाई ये भी एक अदब, तो मेरा अदब अच्छा हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कि किसी शेख के एक साल बस हो गई तालीम, हुजूर से बढ़ के कौन था, पूरा कुरान उतरा हुआ तब भी तालीम की जरूरत पड़ी कि नहीं, हुजूर को तालीम की जरूरत पड़ी। अब जो आपके पास अलिमनी अलिमनी कह के आ रहा है नाबीना, उसकी तरफ से एराज कर रहे हैं ये कुफ्फारे अरब सरदार, इनकी हमको क्या परवाह है, इस अंधे की जो तालीम के लिए आता है इसकी कदर ज्यादा है नालायकों के रोजाए को वरिष्ठ के, कुछ नहीं हमारी बकत है, इनको जहन्नम तैयार सबको फेंकवा देंगे। लेकिन ये नाबीना जो है जो अलिमनी अलिमनी कहता हुआ आ रहा है उसकी कदर करो। नबी सब तालीम हुई कि नहीं, अब हम लोग समझते हैं कोई पढ़ लिया अब तालीम की जरूरत नहीं, अरे अभी तो तालीम की जरूरत है, जब नबी को तालीम की जरूरत है, कुरान नाजिल हो रहा था, कितने जबरदस्त लिखा उलमा ने कि अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो कोई दूसरे का होता तो हद हद कर देता है, क्योंकि इसमें तो पूरी डांट है। हमको कोई परवाह नहीं, जहन्नम तैयार फेंक देंगे सबको, लेकिन इस नाबीना को आपको कदर करनी है, क्योंकि ये तालीम को सीखने के लिए आ रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इतना अदब किया, ये तशरीफ लाए चादर बिछा देते थे कि अल्लाह ने इनकी वजह से मुझ पर एताब फरमाया। ये है बहरहाल दोस्तों बुजुर्गो, ये कुरान है जैसे भी पढ़ो मुफीद है, बेसमझे पढ़ो तब भी मुफीद, बिना समझे तब भी पढ़ो, अगर सिर्फ उसको देखो तब भी मुफीद, न भी पढ़ो कुरान खोल लो देखो कि खुदा का कलाम है, हादा कलाम रब्बी मेरे रब का कलाम है। दोस्तों इससे हमको ताल्लुक पैदा करना है, सबसे बड़ी नेमत यही है, अल्लाह ताला ने जिसको कुरान की दौलत दिया वो पढ़ रहा है, किसी दर्जे पढ़ रहा है, बेफहमी पढ़ रहा है या बिना फहमी पढ़ रहा है, दिल से लगाए हुए है। तो हमारे माइक ऐसा भुटाई कह रहे थे कि एक औरत ने हमको कुरान शरीफ दिया, कहा 70 साल से हम रखे हुए थे हिफाजत ले रहे, क्या उसको सवाब नहीं मिलेगा, वो जानती भी नहीं कि इसमें क्या है कुरान, तो कुरान से लगाओ बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह एहसानी गुजरात में इसकी तरफ तवज्जो है, हर आदमी आता है, इतने पारे का हाफिज है, इतने पारे का हाफिज, कभी मैं कह रहा था ये आप लोगों की सआदत की बात है कि कुरान की तरफ तवज्जो, कुरान की तरफ का तवज्जो होना अल्लाह की तरफ तवज्जो होना है। अल्लाह सबसे ज्यादा आता है हदीसों में कि जैसे कोई अमीर आदमी हो उसके पास कोई गाने वाली औरत हो, अब तक क्या क्या चल रहा है, मोगनिया उसको कहते हैं, और वो गाती हो तो जितना वो अमीर उस मोगनिया की तरफ तवज्जो करता है गाने की तरफ, اسے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والے کی طرف توجہ کرتے ہیں. اس وقت تلاوت کرنے میں استحضار مجھے بہت خوشی ہوئی. تھوڑی دن پہلے اٹھا دیا ایک آدمی تلاوت کر رہے تھے ہمارے, بہت خوشی ہوئی. تلاوت کا شرف رکھو تھوڑے ہی سے صحیح ہم سب. آخر میں حضرت ہمارے تلاوت ہی پر زور دیتے تھے, تمام علماء بیٹھے رہتے تھے, چاہے وہاں عالمیاں ہوں چاہے یہ سب ہوں چاہے اپنے مائی آبادی ہوں, یہی لوگ رہتے تھے. اس وقت مخاطب یہ حضرات تھے آخر میں, سوا تلاوت ماں عبد الماجد دریا آبادی جو قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے, خود انہوں نے لکھا صدق میں جا کر کے, میں قاشعی بھی تفسیر لکھنے والا لیکن مجھ کو بھی تلاوت ہی کی طرف رجوع کیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس لوما ہے نہیں جو وہی تھی اس کی تلاوت کیجیے. یہاں مانے مطلب نہیں کچھ پایا, اترو تلاوت کرو, تلاوت کرو تحفظ الفاظ ہی, اس کے الفاظ کے تحفظ کے لیے تلاوت کرو. تحفظ الفاظ ہی اس کے الفاظ کے تلاوت اس کے حفاظت کے لیے, وہ استکشاف المعانی اس کے معانی کے استکشاف کے لیے, تقرب اللہ تلاوت کیے تقرب اللہ کے تقرب کے لیے تلاوت کرو. سب سے پہلی بات یہ ہے, اور دوسری یہ ہے کہ اس معانی کو سمجھنے کے لیے کرو اللہ کے, تو اسے استکشاف المعانی اس کے معنی جب بار بار تلاوت کرو گے تو معنی کا استکشاف ہوگا. اس بنا پر ہمارے اللہ جنگل چلے جاتے تھے تلاوت کرتے تھے, سجدے میں چلے جاتے تھے اللہ, جیسے آپ نے فلا فلا مفسرین پر مقصوب کیا ہے قرآن کے معنی کو, مجھ پر بھی مقصوب کیجیے. یہ ہے قرآن. اللہ ہم تمام جو علم کی طرف منسوب ہیں کم سے کم ان کو قرآن کی طرف توجہ کرنے, خاص طور سے میں اپنے کو کہتا ہوں دن رات یہی ہے. بہرحال بڑا سو فیصد ہوتی یہ ارجہ آیت ہے, سب سے امید والی آیت یہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی امت جہنم میں اس وقت راضی نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ فرمائے گا کہ اے نبی جو تم چاہو گے وہی ہوگا جب تک تم راضی, میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا کوئی امتی جہنم میں رہے گا. اس بنا پر دوستوں بزرگوں اتنا بیان کرنا نہیں تھا لیکن آپ لوگوں کی برکت سے اتنا بیان کر دیا. ہمارا وقت ہے تھوڑی سی دیر ہی میں کہیں پہنچیں گے, جو کھانے میں دیر کر دیتے ہیں ہوتے ہیں نہیں, جائیے بھی کھا لیجیے دیر کرتے ہیں کہ نہیں, تو تلاوت میں اگر دیر رہا تو کیا مشکل ہے, بہترین چیز ہے کرتے ہیں کہ نہیں. دس بجے ناشتہ اب آ رہے ہیں ہم لوگ, دیر کیا کہ نہیں, کس کے لیے ناشتے کے لیے, تو قرآن کی وجہ سے اگر کچھ دیر ہو جائے تو کوئی گڑبڑی ہے, یہ آئین مطلوب ہے خدا کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے عمل صالح کے, نماز روزے کی ادائیگی کی اور تلاوت کی پابندی کی, تھوڑا سا ذکر کا بھی معمول رکھو کم سے کم کلمہ طیبہ 100 مرتبہ نہیں ماتھا لکھا 10 ہی مرتبہ پڑھو لیکن کلمہ طیبہ پڑھو. افضل ذکر کون ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ, کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے, کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے, 10 مرتبہ پڑھو دل میں ایمان آ جائے گا. توحید راسخ جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ, اپنے کلمے کی تجدید کیا کرو کلمہ طیبہ سے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آخر دعوانا آج یہ سفر رائے دیتی ہے ہوا ہے, اس میں سے ایک مولانا کی بیماری بھی ہے, دعا بھی کرتے تھے آ بھی گئے. اللہ تعالیٰ مولانا کو شفا دے, اور ہمارے احمد آباد کے لوگوں نے بلایا تھا, حالانکہ مجھے ابھی بخار ہوا, ابھی کہا نا عبداللہ نے ابھی آپ سے کہا کہ ابھی مجھے سفر کی اجازت نہیں تھی, وہ کہ اطبا کے طور پہ بخار آیا تھا, لیکن اللہ میں آپ لوگوں کی محبت میں آ گیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ظاہری صحت بھی دے اور باطنی صحت بھی, اللہ تعالیٰ میرا آنا یہاں مبارک ہو, آپ حضرات کے لیے نفع کا ہو, اور مجھے تو نفع پہنچ ہی رہا, کھا پھرا رہے ہیں پھرا رہے ہیں لے جا رہے ہیں, مجھ کو نفع تو ظاہری ہے یہ, اللہ آپ لوگوں کو بھی آخرت میں نفع دے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ مولانا کو شفا دیں, اور جن حضرات بلایا الفضل والوں نے بلایا تھا اور جو حضرات بھی اس میں شریک ہیں سب کو اللہ جزائے خیر دے, میں اس حقیر کو بھی ظاہری و باطنی صحت ظاہری و باطنی قوت سے مالا مال پر میم کو ہمارے بچوں کو بھی یہ کام اللہ لیتا رہے, ہمارے کام ہمارے شاہ رسول اللہ صاحب کو یہ کام ہے اس کے ہم لوگ وارث ہیں, اللہ ہم کو اس وراثت کے حق ادا کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللہ ظاہری صحت بھی ہم چاہتے ہیں اور باطنی صحت بھی, ظاہری غنا بھی چاہتے ہیں اور باطنی بھی, تمام شرور فتن سے حفاظت چاہتے ہیں, تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے, دین پر قائم دائم رکھے, ہم کو ہمارے بچوں کو بھی نسل بادل سے دین پر قابض قبول رہے. یا اللہ اسی توفیق دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام اولیاء اعظام کے تو پھر میں اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں سے ہم کو مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ہونا چاہیے.